powrót do dzieciństwa. Bywa trudny, zwłaszcza za pierwszym razem. Wakacyjna scena teatralna Trójki. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 lipca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego ugrupowanie wciąż jest otwarte na nowe propozycje programowe. Wojna na Ukrainie toczy się już od ponad 500 dni. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj jest na drodze do zwycięstwa. Iga Świątek i Hubert Hurkacz powalczą dziś o awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że podczas kolejnej serii spotkań z wyborcami najważniejsi politycy jego ugrupowania będą pracowali nad ostatecznym kształtem programu partii. Jarosław Kaczyński zainaugurował cykl nowych spotkań wakacyjnych na pikniku rodzinnym w Pułtusku. To już się sprawdziło. Właśnie z tego rodzaju rozmowy z Polakami powstało wiele planów, projektów, pomysłów, które przedstawiliśmy w poprzednich kampaniach wyborczych. I szanowni państwo, zrealizowaliśmy te zapowiedzi. Zrealizowaliśmy. Byliśmy tutaj wiarygodni. Prezes PiS-u mówił w Pułtusku także o planach przeprowadzenia referendum w sprawie migracji. Jest ono bardzo ważne. To jest referendum odnoszące się do losów Polski i Polaków, tego, czy będziemy żyli w bezpiecznym, spokojnym kraju, dodał Jarosław Kaczyński. W sobotę minęło 500 dni od rozpoczęcia rosyjskiej pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. 24 lutego zeszłego roku Rosjanie chcieli w 3 dni zająć Kijów i większość Ukrainy. Nie udało im się to. Po zajęciu części terytoriów musieli się wycofać z większości z nich pod naporem ukraińskiej armii wspomaganej nowoczesnym sprzętem przez kraje Zachodu. O szczegółach Paweł Buszko. Rosjanie na początku wojny zostali wyparci z przedmieść Kijowa, potem z części obwodów Czernichowskiego, Sumskiego, a następnie po dużych ukraińskich ofensywach z niemal całości obwodu Charkowskiego i prawobrzeżnej części obwodu Chersońskiego. Udało się to dzięki poświęceniu ukraińskich żołnierzy, ale też zachodnim dostawom broni, m.in. wyrzutniom Javelin, systemom HIMARS, polskim armatochaubicom Krab, a ostatnio brytyjskim wyrzutniom Storm Shadow. Ukraińcy będą walczyć do końca, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. Odnowiona będzie integralność terytorialna. Odzyskamy naszych jeńców. Odzyskamy ukradzione przez Rosjan dzieci, a zabójcy będą ukarani. Od kilku tygodni ukraińska armia prowadzi powolne, ale systematyczne działania ofensywne na wschodzie, ale przede wszystkim na południu kraju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jak informowaliśmy na antenie Trójki, wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Lwowa wraz z uwolnionymi z internowania w Turcji dowódcami obrony zakładów Azovstal. W 500. dzień wojny z Rosją Ukraina odzyskała swoich bohaterów, oświadczył szef państwa. W maju zeszłego roku obrońcy Mariupola w obwodzie donieckim po niemal 3 miesiącach walk trafili do rosyjskiej niewoli. 5 dowódców trafiło do Turcji i miało tam pozostać do końca wojny. Była to część ustaleń z Rosją, w których ważną rolę miał odegrać turecki prezydent Erdoğan. W sobotę na wieści o wywiezieniu ukraińskich dowódców z Turcji rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że łamie to ustalenia w sprawie żołnierzy, które zostały zawarte z udziałem Rosji. Wróciły upalne temperatury. Lekarze podkreślają, że sprzyjają one udarom, omdleniom i odwodnieniom. Przypominają, że na przegrzanie organizmu wyjątkowo narażone są małe dzieci, osoby przewlekłe, chore i seniorzy. Koordynator w Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Katowicach Agnieszka Wolny wyjaśnia, że w czasie wysokich temperatur w miarę możliwości nie powinno się wychodzić z domu. Przede wszystkim szukajmy cienia, nawadniajmy się, pijmy dużo wody. Od słońca cienka czapka czy daszek również na głowę. Nie ubierajmy ani siebie, ani naszych dzieci zbyt grubo, bo szczególnie przy dzieciach mamy takie tendencje, że się nam dziecko przeziębi. Nie, jeśli nam jest ciepło w spodenkach i koszulce, to temu dziecku, które już biega, czasami jest jeszcze bardziej gorąco. Specjaliści apelują też, by w czasie upałów nie pozostawiać w samochodach dzieci i zwierząt. Temperatura wewnątrz nagrzanego samochodu może wzrosnąć do 70 stopni. To już dziś po południu Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozegrają swoje mecze w 1/8 finału Wimbledonu. Około godziny 17:00 liderka rankingu tenisistek zmierzy się ze Szwajcarką Beliną Bencic, a po nich do gry przystąpią Hurkacz i broniący tytułu Serb Novak Djokovic. Iga Świątek nigdy nie dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu. Z kolei rozstawiony z numerem 17 Hubert Hurkacz na trawiastych kortach w Londynie najlepiej spisał się w 2021 roku, kiedy to dotarł do półfinału. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie kolejny ciepły dzień, będzie na ogół bezchmurnie, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju to 25 do 29 stopni, nieco chłodniej nad morzem i na krańcach północno-wschodnim, bo od 20 do 24 stopni. Dobry wieczór Państwu, witam w tę piękną lipcową noc, mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. W historii muzyki rozrywkowej znajduje się cała masa albumów, jak i pojedynczych singli czy maxi-singli, powstałych w wyniku jakiegoś spotkania, kompromisu czy projektu, obliczonego tylko i wyłącznie na jedno konkretne przedsięwzięcie. Często w trakcie realizacji takich pomysłów energia między muzykami i producentami była tak duża, że niejednokrotnie okazywało się, że włożony wysiłek przekładał się z jednej strony na sukces komercyjny, a z drugiej na karczemne awantury. Były rzecz jasna i takie przedsięwzięcia, które z założenia miały zakończyć się po stworzeniu jednego wydawnictwa.

Z 12-calowej płyty winylowej wspólne przedsięwzięcie przyjaciół z dzieciństwa, czyli Nicka Robsona i Gary Newmana.

get on. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. We'll be right back.